حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. داسونه آیاتونه چې پیښو قران پاک حوالو سره دا د خو خلکو په حق کې نو د خو خلکو اومنه داود تابیداری وکړه هغه سره مینه وساته عقیده سما کا دستا وسیله شو او کته دا هو عبادت کای اتاولا الله سره په کارونو د الله کې شریک کای نو زما بزرگا د الله په کارونو کې شریک نشته هاند د بجلی په تارونو کې شریک شته تلاړی بازار تا استاد جی ساخلی منګه فټنګ کوم لتار په کار دی خطر د سخشته او ته کوم تار اخلی 37 ها ادا اوس راغه کوم زنه ادا د پینډې نه راغه کوم زنه جوړ چوک نه هغه دکاندار خده را کا پیسې ورک بابا کوم کارونه خدي هغه کوا بد مکوا نو د الله په کارونو کې شریک نشته د بجلی په تارونو کې کته چانه اخلی نو یو لذی کبل لذی کبل لذی کګل لذی توړی مرزي ہے ما ځان اوجه ان شاء الله آیتونه دی واورې د اوس دا واورا اعراف آیت نمبر 37 دی حتا اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې راشي دوت ازما رسولان فرشته ساول اخلي ساج اخلي نزويا تسکولي شي تر دې چې وتر شي زما فرشته ساول اخلي ملک الموت او دغ ملګري قالو ندوي دا فرشتی و توائی اینما کنتم تدون من دون اللہ سشو آغا چه تاسو ببلل بید اللانا سبحان اللہ سشو کتے گئے تاسو بدا اللانا ما سوا و تچغیو استلی نونده ایک بند سر محبت ساتا پیارو ساتا منو ساتا ادا غیت باو کا ملگرتیاو کا دبخی او کته دا الله په کارونو کې شریک کړي نو دا بخ نه وي نو الله تنه فرشته تنه تبوس کوي هغه تاسو بچی بل لغه شو نو دو دغه وخت کې وایي ذلوا عنا غابوا عنا موږ نه غایب شو ذلوا عنا غابوا عنا ظل الماء في اللبن لكوب پپيو کې او پایو ګرځي خلک خلصي میخا په پایو کې او بنا چي لیکن ته ګوري چې دا بني ادم په پایو کې او با چي نو پیسو تر دي او بما چوا پیسو تر دي او بما چوا دین سوتر دے پدی کی بی دی دی مدن کوا توحید سوتر دے شرک مدن کوا نو دوب وی ضلو عنا غابو عنا شادت بو کی پخفل نفسنو انهم کانو کافرین اخفل کفر پخفل گوائی اکڑا ویدا چاوی دا پخفل گل مکوا دبلا هر چاہتا مکینا چه خزی تا مور وی مور تا خزان دا شڑی خواتا مزان ارچا خواتا مزان تبا بیاخ پیمان شی آیان بل گورا سوره آراف آیت نمبر 52 لقد جات رسولنا ربنا بالحق راغلی و زمگ رسولان در رب حق سرا فهل لنا من شفا افسوس چنم زمان سفارش شانوی مال سفارش کرے وی بابال تا سفارش جائز چلی کی ناجائز نی چلی ناجائز سفارش دا شرک تے دا شرک خاون سفارش نی چلی کی سوک سفارش نی شکولے یا رسول اللہ سفارش بیوی آو وچ پردہ نی راغلی مشکات کی رازی پردہ صدا وی شرک تے شرک چی راغی دا پرده شو بیا سفارش نیشتی گناهگار لپاره سفارش تا ده حل لنا من شفا آیا منگ لپاره بشی سفارشان فیش فو لنا چه منگ لا سفارشو کی یعنو ردو دا دا حل سر لگی او نو ردو حل نو ردو حل نو ردو یا من واپس شو دنیا تا فنعمل غیر لذی کننا نعمل چه منگ عملو کو غیر داغینا چه منگ کاؤو یعنی ده شرک پزه توحید اختیار کو دا اللہ توحید منا زن پا جنت کے گنا قد خسرو انفسهم دوزان پا توان کیوا چاو پا شرک سرا وظلان هم ما کانو یفترون ظلہ پا منا دا غاب دے ظلہ فعل دے ما موصول دے کانو یفترون دا غی سل دا موصول سر دا سلینا دا دواللہ فاعل دے غائب بتشینا آغا چپا غائے جوڑا والشرک الله باندې جوړول چاوته خودل هغه هم دروغ وي د دروغ از د کول نو قران از د کا د خلار دا د مفسر نه از د کا ما یفترون مراد شرک او پالای جوړاو رات ګورا سوال سمات سپاره دی الله سواره والذین یدونا اغه جدو بلی بيد الله نه لا استجيبون لهم اغه دو قبول تيان شو کوله بشه ان پيو ککباني دو چ بلی غير الله نه دغه بلی شوي دو هيسوم نشي کوله د په پرد نه کانو بندګانو دي لکه يهودو عزير عليه السلام بل يهودو عزير عليه السلام حاضر ناظر غنو او دارنگی نصارا او عیسی علیہ السلام یعنی معبود گنو حاضر ناظر گنو معبود گنو آغا دول پارا حسم نشی کولے نو دانبیاو آیتو تاواری دا دنیکانو متعلق تی دا مفسرین لیکی نکر پسیاغ دنفی کی عموم فیدکی لا یستجیبون لهم بشین الا کباسیت کفی یو سڑے مخامخ تے اسباب دی ظاہری تو توی دا کارو کا دا کارو کا دا جائز دا دیکی ممنعات او شرک نیشتے سڑے مردے یا جون دے دے استاد سرگونا پنا دے اتو تفدی اعتقاد آواز کا چرا رسیگی نو اسباب خونیشتے داستا اعتقاد دا شرک دے او کا اسبابو نو شرک ندے اگر کلری او کنا تا مشرور توی لالا جی کلا برا دیوی سارا تبا جرا زمان جد دینا تسوائی امالی او ترمس راوڑا جمع دے آ ترمس پکار دے نور دل سراوڑا ما جو بیٹری راوڑا نو خدا جمیل ہوئی ایز لار ما بازار تلار ماشاءاللہ ماشاءاللہ راوڑا پا موبائل و تاو ایدادی گرو دا اسباب دی دا جائز شو دا گرو دلی گیم کلو دنیا ہوری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سنگا اسباب جوڑی را غیوی تا دا ترماسوی او مادا قشانت لبی ویلالا جی خدای دی تا خوشا لکی سخیستا کار دیو کو سخیستا کار دیو کو اسبابو لان دی چی تسکای دا جائز دی و دا اسبابو نبرا اللہ نو که یرا زن نمو جوڑا و خرا پوشلی پزر خبر پریدا آیات تا گورا تا سنگ خیستا پو کئی آیات کی وائی دولو اننا و شہیدو علا انفسهم انہم کانو کافرین راغلی ازم رسولان پا حقا فحل لنا من شفا آیا مول پارا سفاران شتے ارمان کئی فَيَشْفَهُ لَنَا من لسفارشو کی یا من واپس شو دنیا تا آغا عملو کچھ آغا جائز و توحید نا عمل باو کو غیر داغنا چه منگا کاؤو یند شرک پزے توحید ادو پا خسارا کی واتا اخفل نفسنا غائب شدنا آغا چپا اللہ جوڑا والزن زن نا نو قرآن ازدکا زن نبن جوڑای رات کی وی هغه چې تاسو یې بلې هغه چې دوی بلې به د الله نه د دوی قبولتیا نشو کولای دی او کک مگر دا سي لک الله سي وګد کړ دی او بو تا چې وبو خلی تر هشي لی ابلغا فاهو فاهو مفعول دی ابلغا دی ای ابلغا کی ضمیر او بو تر اجه دی د چغی او باسی او بو تگیو تگیو تگیو تگیو د زر اوټل تا واز کای اوګیو اوګیو اوګیو اوګیو او بو کتبایږي بن بغ دے د دې جنا واز کای او بو د باسین تگیو تگیو تگیو تگیو لاش یوس کا نیک بنده دے دغه منا او بو د اوس کلی ماشاء الله نیک بنده د الله بنده دی لار شفاته غنه از دکان و ما هو ببالغه دا وبو د دخلی ته نرسیږي نه د بل نه د کافر او غیر الله لرا بغیر په گمراهی کې هغه لري د دې غنه چې یو باسي هغه ته پته نشته د وبو ته आवाज کوي اباسین طلب اگدای د دې د نواز کوي او بو تګیو تګیو شیخ القران وی دغه او بو د دواز نهوري عقل تدنک خبره دا او بو د دواز نهوري دا او بو د دواز نهوري دا اوټل ته چغي او باسي د غره سر نه وګی تا اوټل د پلان کی وګیو وګیو وګیو دا اوټل نهوري راشل ته وګړه کنه دا اوبه ناوری لاشه ویسکا کنا نیک بنده دنیا کې ده ده مثال ده اوبه ده خواته لاشه اوبه ده ویسکلی تولی نپویگی دارو دلکو شیخ القرآن وای سرنگی چه غوبه ده ده خبری ناوری یقینی نه ده ترسی که نه پیاس ختمی به اینی ده قرنگی چې د خان بندگان د چغې او باسي په دې اعتقاد چې را رسیږي نو هغه وبدي نگان وبدي په مو پیاس ختميږي او په منلو باندې ختميږي په شرک نه ختميږي دا شو مساله کستا خوخی یو یاد د تبلو يم خوندر کی دایتونه په بار د نیکانو بندگانو دي نیکان بندگان په منزله د وبدي او پیاس بجاته هي ته چې خوا کې کې نه زکړه او کې نو پیاس ختمیږي دنیا نه تل دې ته ته چې او باسي را ورسېږي را مدد شي داستا خپل قیاس دی داستا قیاس دی هغه سره کې نه ختم دی پیاس دی آیت نمبر سورۃ المائدہ 116 او رکو سولا دا آخری وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اللَّهُ بَهُوَئِ پُرَزْدِ قِيَامَتْ اے عیسیٰ ابن مریم آیتا خلق تغیلیو چما ازما غلی دا علیہو گرزوائی ندا خدا انبیاءو مضمون کی تیر شو بیائی ولی ہوئی بابا پا انبیاءو مضمون کی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام را گئے خو مہی مریم پا اولیاءو کی دا مہی مریم دا پا اولیاءو کی دا آیا تا ویلی او خلکو تا چه ما زما والدا آلیها او گرزوی بید اللانا آلیها یعنی موسو پا صفت دا خدای توب نو نیک بندگان پیاس دے ستا بجاوی کتمانی خواکی کینا دا نبی علیہ السلام خواکی صحابہ کینا استل دا صحابہ خواکی تابین تبا تابین کینا استا گل شو سشو گل شو الله بوي اي صاحب مريم تا خلق تويل چې ما زما ولدا ما بودان او ګرځوي به د الله نه قال سبحانك احوال د قیامت پس غید مزین قال سبحانك قال سبحانك دا ونه وی چې الله ما کله ویل دي دا خبر چې څوک یې ما کله ویل دي دې ته جټ خان وای نه نه پیغمبران پاک دی سبحانك سبحانك کی ار سراغلا تعالی پاکی دا ز شریک ست نه ما ما یکون لی ما یجوز لی ما لا جایز نه دی چې زو ما غا چې ما حق نه دی یعنی ما لا مناسب نه دا یا الله ستا شریک مناسب نه دی کزه ستا شریک وګرزم نو دا مناسب نه دا شریک شته نه ان كنت قلت كما ويلي وي ته په خبره ته پوي باغي چې زما په نفس کې دي زنهم پوا چا غاستا په نفس کې دي نو الله له خو نفس ثابت کوي عيسى عليه السلام نه نه نه دي ته مشاكله وي دي ته مشاكله وي انك انت علام الغيوب دا ثابت کړه چې علام الغيوب يو الله دې ګوره دا سبق ته نن ستاون ملک نه دا سبق وخکلی دی نور سا سبق شتا دی دای وخکلی دی مسلمان دی نم مسلمان دی دای وخکلی دی خلق و سینون دا اوت ما قلت لهم دا نبی علیہ السلام وقت تعلیم دا قرآن و حدیث تابعین تبا تابعین پا مخ کی خلق دا او تعلیم قرآن و سنت و نو دی وجنه دا او قائد درستو په شرک نو مبتلا رو رو رو رو رو رو خلکو اغا دینی تعلیم د خلکو د سنین او اخکا او دنیای تعلیمی والا درکی واچاو نو اغا اوز بلی غالت روان دی تبا محنت که ټول زندگی پروا مساتا چانا سمغوارا انکا انتا علام الغیوب ما قلت لهم عیسی علیہ السلام پر روز قیامت دا علام اخیو آئی ما غوتا نو ویلی مگر آغا چه تا ما تا ویلیو تا دا ویلیو چه بندگیو که دا اللہ چه زمستار سرب دے زپدی بانی خبرداری ما چه ما وطا وی اللہ زمان رب دے استار سرب دے سو پوری چه زپاو کې موجود ما حياتي دنیوي فلما توفيتني کله چې په بره بوتلم خدای ته په خبردارې خبردار دې ما نو عیسایان کې عیسا علی السلام له عالم الغیب حاضر ناظر غني نو هغه په خپل انکار وکړ چې زه عالم الغیب حاضر ناظر نه ما اوستا عیسایان نه تاسو کوم ما ته کړې یهود نو ته پوځو کا هو حضرت علی السلام عالم الغیب حاضر ناظر دې دا غوډاو وای چې ذاتینه عتای دیو اخد د علوم دیوبند شیخ الحدیث چې کوم دی چا چې تفسیر انوار القرآن لیکلی دی زه ته ګورم نو هغه وای چې دا الله نه ما سوا بل چلا عالم الغیب حاضر ناظر ګنن بیا پکې ذاتی او عتای د یهودو سازش ته دومره خسته خبره کړ سړی دی د یهودو سازش ته المغیب چلشته دی نن ذاتی د عتای څه مطلب دی دته جوړ توړ وای دته جوړ توړ وای کلا دی جز بوت لما ته په خبرداري ته پارشبانی شهیده دا سوره مائده 116 آیات شو شپاره سم رکو شو دی پس را د وګور خوان بدر کی رکو دو آیت 16 او پارا 13 قل وایا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی نور راشی او صلی اللہ علیہ وسلم وی وابڑے درود نو نی مان دے الکہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوم چ راشی درود واجب دے د نہ منلو سمانا دا تو غلط مجلس کنا اجتا تے غلط خبر کردا منگ مس خط پورے نشو سو پورے من درود پر نبی علیہ السلام نی ویلے کی کوڑا اخ دیو زان لی گئے پٹ پٹاخے خلاصے سخلاصے پټاخه خلاصې دا درسونه ولی بندي داخله خبريږي نو څور دروازه کې فرق راځي څور دروازه کې فرق راځي یو خو دروازه یې ګېټي کنه آزاد دي او څور دروازه ته پټ سړې اوزي دې ته څور دروازه وایي شرک دروازه څور دروازه دا زمان نبی وایا آیا تاسو نیول دی بید اللہ نا اولیاء نو دا اللہ اولیاء و تا اولیاء ویل دی که خوز گناہ نیشتے و دا اللہ اولیاء و لا دا اللہ صفت پر کئی علم الغیب حاضر ناظر و تا و اسی دی و تا کئی رکوگانی کئی اراؤ رسی گرا مدد چی غائبانا وائن و اگو خونا اولی دا اگو پو پل عالم کی دی زن نلی گیای زن نلی گیای آیا تاسو نیولی دی بید اللہ نا دا الله په صفت کې شریکان نه دی غو مالکان د نفسونو خپل لپاره د نه بیا د ضرر نو تاسو څنګه مالکان شو کل عمل کل نفسی نفع ولا ضرر زمان ابی ہوایا اوز دینا کاف تبیال عرشب باون آیات ویوم یقولو کلچ اللہ باوه انادو آوازو کئی اخفلو شرکاو تا چستاسو گمانو پا دنیا کی چرا رسیگی آوازو تاو که کنا نو فداهم نو خارختی خو خارخ وی دی بچه غا کی فداهم دو باوازو کی فلم یستجیبو لهم چاہتے چا آوازو کو اغب قبولتیاو نکی نده خبر وجعلنا بينهم موبقا احوال ده قیامت پس غید مازی الله وای زبو گرزوم لکه گرزولی زبو گرزوم تدی پمنس کی موبقا کندا موبقا مهلکا زید هلاکت چی جهنم ده ده سنگ خیستا سبق ته ده شرک خوان بن لگی دلی طبق ته نو ده اگود چای واچوا ده سبق ته ده سده سبق ته ما وجعلنا بينهم موبقا مخامخ بني ادم اوري ذ مخامخ نه چې بار شي هغه ته پته نه لګي دا صفت د الله دی چې مخامخ اوري لری اوري نزدې اوري را رسیږي دا د الله صفت دی دا د بندا صفت نه دی خبر اخلاص شو دا مریم او پسې راوړو 83 واتخذو من دون الله الهاتن دون ولدی بدلنا الها معبودین دا د نیکانو بندګانو په حق کې تون دي تستړې شوې ليكون لهم عزا دو دا غی عبادت کئی دنے کانو چغا سبب دن عزت شی دا سبب دن عزت ندے سبب دن بیزت آئی دے دا غو امنا تابدار شا دا سبب دن عزت تے سمرا خوگا خبر دا کلا حق دا سیغفرون بی عبادتهم ان قریب انکار بہو کی دو دا غی پی عبادت بانے یعنی غنیکان بد دو پی عبادت انکارو کی آیتون تیر شو فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین آیتون تیر شو اگو با انکارو کی پی عبادت دو چمنگتا پتا نیشتے تاسو زمنگا عبادت کرے دے اس دول اعتقاد گرزول دے چاگا وینی اگا اوری اگا رسیگی خبردار دی کار کئی دا صفت دا اللہ بندل ورکا دا صفت دا اللہ چو بندل ورکا دا چاچ دا صفت ورکا دا بندہ دا گندہ شو دا گندہ شو اغا بندہ دے دا صورت مریم کی 83 کی ویکونون علیہم ضدا شیبا دا غنیکان پا دی مشرکینو ضد مخالف فلان کیس زدی دی مخالف بشی سبشی مخالف بشی ابا او ایمان کلا تا تویل دی چیز تا ترا رسی گم دا خطا خپل تقریر دی زخرف گورا 15 وجعلو بینهو وجعلو لہو من عبادی جزعا دو گرزی اللہ لاد اللہ دا بندگانو نا جزع ولد یا جز پہ عبادت کی چید اللہ کارونا نیک بندلور کئی اللہ شکایت کئی وجعلو لہو من عبادی جزعا جزعا شریکا دا اللہ جز یعنی شریک نیشتے دا اللہ جز دا اللہ ولد نیشتے کی کڑا آخدے ہو کی کڑا آخدے ہو دروغ وائی دا یا تنا چا سنتا وارد سار نپر ایستا دا دا خو خلکو پا حق کی دی چا اگو ندی ویلی زمانگ عبادت کوای اگو داوی دا اللہ عبادت کوای و دا منز که شیطان دا غید جن و انس ناغو تا وی بچیا دا سی کوای دا سی کوای دا سی کوای دا سی کوای دا سی کوای دا سی کوای نیک بندن دی ویلی دا شیطان دا جن و انس نا دا منز که رپٹی اگر آگئی دا سی کوای دا سی کوای دا سی کوای بچیا دا سی کوای دا سی کوای ځان له کاروبار جو کړ دې دې ته کاروباری وای د شرک دعوت د بدعت چور کوي دې کاروباری دې د توحید سنت چې کوم دې دعوت چور کوي دې د پیغمبر دلباری دې دغه مجلس کې ناس دې لکه داسې وګڼه استاد هغه آیاتونه بیانوم چې د مشرک مليانو په حق کې راغلي دي ا د مشرک پیرانو په حق کې راغلي دي اوس هغه واوره ځان ښه نوٹ کا سورته بقره دا دویمه سپاره کې برازي پاول پاو کې رکو بشلمي 166 نمبر آیات پي ته وته ګورا ته تب صفا مخامخ کاریږي استبرا الذين توبوا کلا چې بیزار شي هغه څوک چې داو تابیداری شوی دا بیزار شي د هغه چانا چې هغه تابیداری کړی دا په دروغو باندې دا په حق د تابع مطبوع چې دواړه مشرکان دي تابع مطبوع چې دواړه مشرکان دي الله وای کلا چې بیزار بشي او توبو مجهول سی غدا چه داغو تابداری شوی دا پا غلطا بیزار شید حاغا چانا تبعو چاغو تابداری کری دا وراو العذابا یعنی ازتبر را وراو العذابا او عذابوینی او تقتاند بهم الاسباب کٹ بشی باپ منا دا عن دے و تقطعت انهم الاسباب کٹ شی دون اسباب دا دنیا اس خوالا میں اسباب دے کنا نو قبر لچلار آخرت للار اسباب ختم شو و تقطعت بهم الاسباب اغا اسباب دا محبت کٹ شو غلط اللار دا خودلا غلط اللار غیز دا کولا دا غلط اللار خودلا دا چی دے اخپل اولو سی دا کاؤ دنیا ته لګلا التاغ غلط اتباع وکړه دل هر څور کول نور بیم راوستلو پسې دا دکانداری شروع شو کاروباری وته وای کلا چې بازار شي اغه تابیداری کړی شوی دا غچانا چې چا تابیداری کړی دا تابې مطبوع ور اول عذاب عذابونی د اخرت وتقطعت بهم الاسباب قد شيدون اسباب د محبت وقال الذين اتبعوا ابو يغكسان شوتا بدارو احوال د قیامت پس غید مازی لو ان لنا كره هاي کمن لپار دنیا تبعت لوی لو ان لنا كره رجعتا کچری من لپار دنیا تبعت لوی نمون بدون بیزار شو نو لو لپاره د شرط شو نتبرع د دل پر جزا شو کمنګ لپاره دنیا تتلوې کرتن رجاتن ال دنیا فنتبرع من بیزار شو منهم د دونا د چانا چې د چا تابیداری په غلطه کولا د الله د رسول نه خلاف تابیداری په غلطه کولا منګ بد دونا بیزار شو کما تبرعو منا لکدو منګ نن بیزار شو منګه پډاګه پری خودو منګه پډاګه پری خودو یا حل پر د تمنی دی جواب ته ضرورت نشته کاش کې منګ لدا سی وشي کاش کې منګ لدا سی وشي نارمانو نه سویلی بکې کذالک یریهم الله اعمالهم دارنگی الله خیدو ته د دوه اعمال د شرک حسراتن علیهم مفلوه د ضربتو تعذیبا حسراتن پر د حسرت پدو هاي افسوس ته هاي افسوس ته هاي افسوس ته نو سوې ما قران سبق ته خو پتا لګی د شرک طبق ته و ما هم بخارجینا من النار دو بدو زخنه نوزی غلط تابیدار غلط مطبوع غلط تابع دو بدو نوزی دورنا و ما هم بخارجینا من النار دو بدو زخنه نوزی تابع و مطبوع دا په حق د تابعیت مطبوع شو چې په شرک مبتلا دي مخکې آیاتونه په حق دا غچاو چې هغه نیکانو ماشاءالله سخسته سبق دی په باره د نیکانو دا هغه ګناه نشته هغه دا نه دی خودلی دلته چې تابع مطبوع دواړه مشرکان دي د شرک سبق خودلی دی وما هم بخارجين من النار دوب دوزخنا انوزين حسر په بار دا وو کو دوب دوزخنا انوزين عرف رواړوا دا سبق اوس ان شاء الله شروع شو سبق شروع شو عرف آیت نمبر 38 دے پارا 8 رکو 4 آیت 38 کلما دخلت امت لعنت اختها هر واری چ داخل شی یو ڈلا دوزختا لعنت اختها لعنت بلیگی پو اختها بانی نو اخت خور تاوی بخور باولی لعنت لیگی اخت پا منا دا مثل دے خطا نشی مثل پا شرک کی مثل پا گمراہی کی مثل پا کفر کی سالمی دنیا دا شامل شو ہر واری چی داخل شی او ٹول گئے جہنم تا لعنت اختا مثلها لعنت بلیگی پخپل مثل پو کفر و شرک کے نتابع مدبو دوڑا مشرکان دایتنا پا حق داغا چاشو چاگا مدبو ہو لیکن پا شرک کے مبتلا ہو لکا یہود شو نسوارا شو ہر دور کی دا سشتہ دے چا پوری خاص ندا حضرت عمر وائی رضی اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل مزاو ابو لارل تاسو مرادی ہے نن منگ مرادی ہو دغ کارونا چاگو کو لغنن مسلمان پا کی اختا دے او پاغی امو اختا دے علی پریدی بیاد مرک پا تختا دے ذکر پا فتنوں کی اختا دے ربنا ها اولائی اضلونا او بوئی روستنی اخران مراد تابع دے او بوئی روستنی یعنی تابع لی اولا هم مدبوتا ایزم گربا ها اولائی داغ خلق دے اضلونا چه منگای بیلا رکلون منگای دا توحید نا شرک ترا اگرزولو منگای دا جنت تا دوزخت اگرزولو ها اولائی داغ خلق دے اضلونا منگای گمراہ کرو منگای گمراہ کرو منگای گمراہ کرو اضلونا منگے بیلاری کرو نو اضلو فعل فاعل دے نام فعل بھی دا فآتہم عذابا ضعفا من النار یا اللہ دل عذاب ورکا دگن دور اگر دا چاہ تابداری کولا اس شروع شغی تخیری کئی دا ولی ویت غلی تد شیطان پا ملین تابع مطبوع مطبوع نمراد مشرک تی مشرک مشران دار چالا شامل شو تد چار سل نو مخلی ټول پکې راغله تا سالمه دنیا ته ډکا وا ډکا دا ډک وئی مخکې اتونه د نیک بندگانو په حق یو هغه وو هغه دی هغه وئی نو د نیک بندا تابیداری او کا داستا وسیله دا محبت او کا استا وسیله دا پاغو په سیلار شاد داستا صحیح وسیله دا تا الله د الله په کارونو کې شریکو ګرځول دا وسیله نه دا دا تا ته غلطه لار خودلې دا آیات تا ګور ازما تلی برورا غوړه خبره کوا پرېګې د سپورا آیات تا وکی دا دغه تابع د مطبوع غلط مطبوع په حق کې به وي التا ربنا اولای اضلونا دغه خلک دی چې موږ یې دنیا کې بیلارې کړو خیرې شروع شوې موږ یې په دنیا کې بیلارې کړو د توحید نه شرک ته وړلو یا الله فاتح مذاب بند فمن النار ذل دغنا عذاب ورکا احوال د قیامت پس غید مزی و کدا قاضی قال لكل ضعف صیغه مازی راول ظاهر حال نه خلاف دی هو مقتضا د حال سره برابر دی زکات چې د الله دربار کې د آخرت خبرې ادا پرونه راځي تیر شو دا یو شی دی پرونه راځي تیر شو په یقین سره تا جنازه د پلان کې وکړل بیا دفن کړه دا یقیني ده نو د الله وینا د مستقبل لک پرونه راځي داسې یقیني ده ماشاءالله ماشاءالله علم معنی فن دی پکې خوان دی قال لا باق بويل لكل ضيف تنوين عوض مضاف ليله دي هر يود تابيد مدبو هر يول پراد سزا دوغنا دا دوغنا دا دوغنا دا دوغنا دا اغل زك دوغنا دا جغ غلط لا رو خود لا نخبل سزا كراغه بل گمراه كداغي پس سزا كراغه تابيل دوغنا زك دا چې د په خپل گمراه شو هغه پسې لاړ نو د هدایت خاوندان موجود و هغې ته ونه کتل نو دوګنه شوه دا شاه عبدالقادر صاحب وی رحمه الله الله به وویل لکل ضعف تنوین عوض مضاف الیه دی هر واحد د تابع د مدبونه سزا یې دوګنه ده ولیکن لا تعلمون د دوګنه تاسو نه پیژنئ اگر راکې باسي ځان نه راکې باسي نبی اسلام خلاف چې آواز پورته که نو دلته د نبی علیه السلام موافقت کې صحابه سوال تابعداري کرد نو هغه ته ګوري دی غلطه ول نه ګوري اگر تا گوری دی اگر تا نگوری نشا اگر تا گوری در تا گورا کنا وقالت اولاهم اوبوی مخکنی مطبوع اگر مطبوع هم کافر دے تابع هم کافر دے مطبوع هم گمرا دے تابع هم گمرا دے مخ کی آیتونا آگا چه مطبوع دا اللہ ولیو تابع چه دے غلط روان دے لکه مطبوع دا اللہ شریکو کرده و چاو تا غلط سبق ور کرده و او نو ویلی چې موږ د الله شریکو ګرځوي فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین دا د آیتونو یو لوی خزانه ستا مخ کې سار نه پرېستو لګیده وقالت اووی اولاهم مخنی مدبو مشرک لأخراهم رستنی تا مشرک تا فما کان لکم علینا من فضل ستاسو پا من غروالی نشتے گورا بیزار گیر اغلا اسکے عذاب پسو داغی چه تاسو کسبو کو فخپل دا سوائی منگا هم دا سکرو منگا هم دا سکرو دیو جن اللہ سترگی در کردی دلو دماغ را کردی سوچ را کردی فکر در کړ دے دی باندې تحقیقات کوا هر چا پسې مزه بلا یاترا والا چې خوندر کی سورہ ابراهیم رکو درهما سفاره دی الله سمدا او آیات چې ته ګورې نو یوشتم بتا ته مخامخ کاریږي دا اوس درس شروع شو ان شاء الله تعالی وبرزوا لله جميعا یلکه دا هو قران کې پښتو راغله برزو کتزو بابا کتزو نشته برزو دے وبرزوا لله جميعا مخامخ بشي الله ته ټول تابع احمد بو تابع احمد بو فقال الضعفاء ابوي كمزوري مراتنا تابداران دي ابوي آغا چاتا چه تکبر کرده ده نو استقبرون معلوم شوا چه دا چا تابداری کرده آغا مشرکان دي آغا سدی مشرکان دي پا کم رنگ کی چی دی کمزوری تابداران باوی زورا غروتا منگستاسو تابیو تبعان تابعا فهل انتم مؤمنون ان ارمان بوکی آیا تاسو موږ نه د خدای عذاب لري کولای شي من شین څه قدری قالوا احوال د قیامت پسې غید مازی کمال تحقق دی اغه د قیامت خبره داسې وګڼه لکه پرونه راز مازی سبحان الله سبحان الله دا علم معنی خي اغو بوي التا کمن تا الله هدایت را کړې و مون بتا هدایت را کړې و اے ګور په الله دروغ وي الله سوالا پیغمبران را لګليو 313 رسولان را لګليو بیا سوالا صحابه دي بیا سی 313 بدر والدی تعداد یو شان نشو کندل مارو ته کندل کوي او کنه دغه قسم خلک کل ته بداسي وی لکه دا چې ته او نوم د چا مخ لا خپل کار به کیستا په څه کار دي تابع مطبوع تابع مطبوع مطبوع فرعون دی تابع قارون دی ها ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله منگا استاسو تابیدارو فحلان تم مغنون آننا دائی ولی منگ تابیدارو زکا مطبوع مشرک تے کافر دے گمراہ دے تابیون دا قصی دے یو شان لو اکا ابو جہل ملگتیا چی چاوکلا دوڑا چی دے پا گن کے مبتلا دی دوڑا پا گن کے مبتلا دی فحلان تم مغنون آننا تاسو منگ ندفع کوائنے دا خدای عذاب سلغنے قالوا دی بوای کمن تعالی ہدایت را کړه مون به ہدایت را کړو برابر ده پم مونږ چغیو با سورړیو با صبر کو ملنا مم محیز زید اخلاصی نشته ده پالله الزام لګو چې هغه ہدایت نه را کړي دا رسولان نور اغلی دا پیغمبران نور اغلی دا صحابه نو دا تابعین نو دایمه مجتهدین محدثین فقهات قیان نو ادام مفسرین چې الله ولا توفیق ورکړ دې دا نو او بدبخت ته بلی غړ روان وي ته بلی غړ روان وي ستا خپل نصیبه خوار وا یو تنو دا غرور غریب او خپل دې مالدار او دا د لطیف کتاب کې راځي نو آغا مالدار او چې دل سوار کما بناغست پختو دا کنه نو یو ځل د روانو دا غریب نو هغه امیر رور چې دی لاره کې وای کتل چې دی په دقې لارې روان دی نو هلته پیسې وغورځولې پیسې وغورځولې زه دا رور به زما راشي نو زه به پټ شم دې بویره پیسې مې بیا موتي راته راته هغه پیسو ځای ته چې راغی دا بل رور پټ ناستو نو ده وی یاره دا رانده پا دی لاری خود چیزین دوخ با دیر پا گرانه زی یره لگونی ازمایشو کم جمال قدر رایشین سترگی پتی سترگی پتی چه تیر شو بیای سرگان دیکلی ارور پی غاگو کوی تالی خدای نراکی تا دی حق دارنده سبحان اللہ تا سبق تیززان وجنو پا دی کش پی تکال تیر شو زاریانو مجھے درس بسنگا کو طالبانی خو بند کرو نمانگ دا حکومت خبر اومد اللہ چو بند کئی خو خبر دا آئی آئی خو پا دی جوڑ عذاب بندی گی نا اللہ چرا لیگی نا گورا ٹولی دنیا تا ورسی دا وای دا سیزتی نیم خبر نمال اللہ پاک دا سبب جوڑ کو زما درس ذکور کی ناستی مدرسی تنظم پزرگاو خلقی ہو رہی بزرگا و خلقه سنه پا که داسی اطلاع را اولیگی دا چل ده دا چل پرون دو کنشی نه اطلاع را اولیگه از ما والد سیب مرده حالتا والا دعا ہو که مونگو دعا ہو که کوتی تا گورا دیج تا گورا فرق ته اللہ اکبر اللہ سنگ اسباب جوڑی برابر دا پا منگ بانے منگا چغی و باسو یا صبر کو منگ لزید اخلاصی نیشتے تابع مطبوع دوڑا کافر تابع مطبوع دوڑا گمرا تابع مطبوع دوڑا مشرکان دایتون پا بارا دا غیشو کستا خوخی نو دا صورت سبا را وارا وکنن ماشاءاللہ صورت سبا دو اشتما سپارا دا آیت 32 بھائی رکو سلورم ادا ولو ترا نکلو شتیشی نجزا ولا راو باسا اکلو د تمنی لپارشی کاش کی داسی وشی نجزا ته ضرورت پاتے نشو زمان نبی یا تا ته وی ما ته وی ما ما ته وی کتوینی چ ظالمان مشرکان اولاد بھائی د رب مخ کے یو بل به خبرې غورځئ تا داسې وی تا داسې وی تا داسې وی ابو ما کله ویل دي ما کله ویل دا یو بل کې جګړه جوړه شو دا قرآن کې شته دی ویځه قرآن منم و سره عبادت کوي د سنم عبادت د بل چاوم کوي بابا پدی بونی شي د ازدکا دا خپل قانون وګرځوا دا ازدکا دا حدیث او شریف کتابونه دا خپل قانون وګرځوا تبو په امن کې راشي تبو برکت کې راشي تبو په خیر کې راشي جګړې به ختم شي فسادات به ختم شي کم تر باندې تلیږي تش فسادات دي تش جګړې دي تش عذابونه دي نو الله په چا زیاتې نه کوي خدا انسان په خپل زیاتې کوي اوس دې ته وکه دا سورته سبا آیت 32 زمان ابي کتوی نه چکل ظالمان او بدرول شی در رب مخ کې داسې بکیږي يرجو بعضهم الى بعض القول جمله فعلیه مضارعه مثبته جهال واقع شي طالبہ وو بنراوړي يرجو په دې حال کې چې او بلته خبري غورځي تما ته داسې وینو ما داسې وکړه هغه به ما په سیمه نراتلې نه یو بلته خبري غورځي دنیا خبري پکړوډونو او به کمزوري زور اور وتا لولا انتم اے زوراورو کتا سنو اے لکننا مومنین من با ایمان را وڑیو او باوی زوراور دی کم زورو تا آیا منگا منی کلی وی دا هدایتنا دا توحیدنا پس دا آغینا چی تاسو تر آغی منگ منی کلی وی او گورا صحابہ او دا حضرت اومن اللہ چا منی کلی دست اخپلی خبری دی خوشی خیر نتشی بل کنتم مجرمین تاسو مجرمین وای دلته جرم نمراد کامل جرم دے کافر وای او بوی کمزوری زورا وروتا بل مکر اللیل والنهار یعنی مکرکم فی اللیل والنهار شپا مکر نکی ارض مکر نکی او پشپیر ادھا کی مکر کا ان کے مکر کے نسبت صحیح شو نسبت علم معانی بل مکر دشپی او درز استاسو تاسو مونږ ته امر کو چې الله له شریک پیدا کو الله باندې ادا الله په توحید انکار وکو و نجعل له اندادا اغل شریکان وګرځو لکه بل ته چېږي وستل په دې اعتقاد هر وخت هر ځای کې را رسیږي د الله له شریک ګرځول دي اته مخامخ یو تن ته وای ما له عمر اړه چې اړه دا شرک نه دی ځکه د عالم اسباب دی او تا دا اللہ کارونو بل چالا ورکڑا نو دا اللہ پا کارونو کی شریک مگرزوا و نجال لہو اندادا مگغل شریکانو گرزو و ارسر رو ندامتا پتبی کیخ پی مانتیا های دا سوشو های دا سوشو ارسر رو ندامتا پټب کې خپېمانه خپېمانته پسینه کې هاي سو شو سو شو اکه تا ته وایم چې اثر رو د زادونه دې نو معنا صحیح شو د قران تفسیر کې زده غسلی غایم اثر رو اظهرو اثر رو اظهرو پچو پرړو بشي هاي دا سو شو هاي دا سو شو دوزخ مخامخ شو تروس پوری دا حق لار نو اختیار کړي اثر رو اندامتا رو پٹے یا اظہر پچغو دوارا سیدی لما راول عذابا او جالنا لغلالا احوال دا قیامت پسی غید مازی لکا شوی دا منگ بہو گردو تو کنا دو پسٹنو کے دا چاہ دا کافرو حل یزونا حل یجزونا حل نافیہ شو ذکر اس تو اللہ راغے تاستا بدلہ ندا مگر ستاسو دا عمل شرک دکھاؤ بدلہ جہنم دے توحید دکھاؤ بدلہ جنت دے دنبی دی منلا نو بدلہ دی جنت دے دنبی دی نمنلا بدلہ دی دوزخ دے حل یجزونا اللہ ما کانو یا ملون دا صورت سبا شو د شرک خاون تابع سره د مدبونه تبا شو توحید خاون تابع مدبو دوار لپاره سبا شو ماشاءالله ماشاءالله لحزاب را واړه وا نږدې متصل 22 سپارا 66 آیات به اتم رکو به یوم تقلب وجوه فی النار اغرض شوا بڑو لیشی روا بڑو لیشی ددو مخونا پور کے وخجرت ای اڑی راڑی اڑی راڑی اڑی راڑی قرآن ازدکا گل بشی گل بشی نن دا قرآن ازدکڑا دای دا امت دا زلن اوخ کا حدیث ازدکول دا دا امت دا زلن اوخ کا کتابونه د شریعت از د کول د امت د زړنه اوخ کړ هغه چا څنګه کیناو چې هغه سره کیناسته وکړه د صحابه او دشمن دي چا څنګه ناسته نه دیو ماغه شي شو هغه منکر د حدیث دی نه دیو ماغه شو هغه منکر د توحید دی دیو ماغه شو هغه منکر د قیامت دی نه دیو ماغه شو الله اکبر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یقولون دوب وئی افسوس کم من لے دا اللہ افسوس کم من لے دا رسول دا با علت وئی اوائی با علتا اعظم گربا منگو من لا سادتنا دخفلو سردارانو و کبرانا دخفلو کبران سادتنا زمنګ د سردارانو په حق کې د مردارانو وکبرانا علما زمنګا غلط علما لکه يهود شو په توري مثال يهود شو په توري مثال شرکيان شو په توري مثال ارزم چې دي جنو مخلب کې فایده نشته ده د تعمیم ده نو په تعمیم کې ټول دنیا راغله مشرک مولا مشرک پیر ټول دنیا یو شان لنده مدینه کې د يهودو مليانو ما او پیرانو ما دا يهود نبی اسلام خلاف خلو چلولې و ټول دنیا پکې راغله ادوبه وای اکاش کوم من له د فلو سردارانو وکبرا انا یا الله موږ د غو من له فاضلو نسبیلا زموږه سملاري خراب کړه ربنا اعظم غربات اندوی فین من العذاب دول دگنا عذاب ورکا ولن هم لانن کبیرا پدولانت لگا دیر اغچی چاپ سی روانو پیسی بے خدش کولی اس لگا دی اغتا خیری کئی داد قرآن آیتو ندی داد مشرک مطبوع پا کم شکل چی دی اغتول پا کرا غلا اغتابع پا کم شکل کی چی دی اغبیت پوئی روانه وا یعنی سوره اصفات روانه وا سوره اصفات صفات درشتمه سپاره ده او دویشتم آیات به رکو به دویمه کراشي الله وای احشر الذين ظلموا فرشتو ته الله وای جمع کئی آغا چه ظالمان دی ماشاءاللہ جمع کئی آغا چه ظالمان دی درجہ کامل مراد دا مشرکین دی ان شرک لظلم العظیم جمع کئی آغا چه ظالمان دی دا با اللہ فرشتو تووائی و ازواج هم داغو ازواج ازواج زوجہ هم خزی تووی تبر بابا مراد تینا امثال دی مراد تینا امثال دی لکه لعنت وقتا نخور مراد نده ولی که خور دا سی جو اغم پر گرا لکنه ماشاءاللہ تفسیر کی با دا فن با اجزده کئی جمع کئی آغا چه ظالمان دی مشرکان دی و ازواج هم دا غو امثال اتارنگی آغا چه دو دا غی بندگی کولا بید اللہ نا مراتنا مدبو دے غلط مدبو غلط فادوهم اے فرشتو دو تلا ارد جہنم سدھ گئے استا سڑک دا دے استا سڑک دا دے استا سڑک دا دے لیکن نبی علیہ السلام دا غی ملکری دا غی سڑک دا جنب تے نفرق شو ستا خواہ دا دا سیزی کدا سیزی تا لے اختیار دے حق پر اسولا با اپسی لی گئی دا جل دے دا جل دے مالی حولیا دیتا ہوئی پتے با دا خلق سنگا منی که دا خلق برور رو گرزی انشاءاللہ فادوهم دوتا اشاره ورکای سپایی لاره که اولاری اگه گوتا درسی که چوک که اولاری خپ شوک که درسی درسی فادوهم دوتا اشاره ورکای در جهنم جولو زا ویدا چا ویدا پخ پلا گلم کوا دبلا وقفوهم چروان شی پاگر سڑک د جهنم بیا بالا وی اے فرشتو دو لغنی ادرا وی سچلشتے اے فرشتو لغنی دو ادرا وی دا صفات کراغنو تی جلوی نو پو جلو لو باونیشی سیبات خطا شوی دا پیزدکولو کیگی دا خلق بلی گیاو ما پسی اوتی پوتی بیویلی ما ویز د کول کرو چولو جوړو رو رو رو رو رو رو رو رو پټول غرور کې اوس نه ګرځي پټول والا کو کې نه ګرځي پوشو پوشو پوشو تب پو کای دا ستاری پټی دا چایو بو ډوډه پاللا دا اته کده دی خواش کې دا غرونه سونه شي زم مالک شمه سړی فضل کار مکو فضل کار مکوا بیا بالا فرشتو تو یا فرشتو وقفوهم دول ادروائی انہم مسئولون دون بتبوس کیگی ساٹھ سال مخی شیخ القرآن نمم وارد دا ادروال لپرد شرمولو اے خدایا دا ادروال لپرد شرمولو او دے گئے بیا بو تاو یغتاسو چې د چا عبادت کو مانا شریک ګرځاو لغونی आवाज وکړه چې ستا کارو کې د خسته وخت دی چې ستا کارو کې نو کوشي نو لار به بدل شي بابا اوس لار نه بدلیږي د غیزه دنیا وا وقفو وې ذوال لپاره د شرمولو انه مسئولون دونو ملک تا پوس کی گی مالکم لا تناصرون بیا با اللہ پواستی دو پرشتو آئی اے اولانو مالکم تناصرون تاسو دیو بلتاون ولی نکوئی دلتا پکار دے او دیو بلتاونو کئی بابا تاون پا دنیا کی کار کھو التن کئی التن کئی تاون مشرک تابید مطبوع مشرک نشی کولے بل دو الیومن المستسلمون غاڑا کے خوا دا دنیا سڑا خبر ہے پاک قزے کے پری خوا دا اللہ آورای چننے واورا ننے واورا واقبل باز همالا بازی یتسالون پا یو بل با متوجی شتا پوس بکی یتسالون حال واقع شوی دے جملہ فیلیا مزاریا مزبتا چی حال واقع شو بن روڑی اس دیکھ نیشتے وہ نہوا صرف معنی ازدکا قالو احوال دا قیامت پسی رید ماضی دو بہوئی قالو انکم کننا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین چانچی تپوس کے اغم کافر دے مشرک دے دے ہم کافر دے مشرک دے بعبادت غیر اللہ قالو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین تابی با مضبوط ہوئی تاسو بدخی طرف نرات لائی چپ طرف نبرات لائی منگ دا غصمی لارینا منگ منی کولو تابوی داسی داسی داسی داسی جون بپدی کی او باسی نمنگ جون پاگی کی اوخ کنن دا معاملہ جورشوا چی اللہ و ایمالکم لا تناسرون دیو بر سر مدد ولی نکوئی دا قرآن دے اتیا کال عمر ضعف بیماری ذلیه ازویم په دنیا کې دنه خبرات شي نشته ګورسار نه زناستین دغه دا طاقت رحماني دي طاقت رحماني دي او فهمز کې معنی یې راشو دې ته حلول سوریانی وای تا تاسو مونږ تبرات لای د خې طرفنا داسي کوا داسي کوا داسي کوا دا واخلا دا واخلا دا واخلا داسي کوا داسي کوا داسي ځا داسي مزا دا تاسو مونږ توی په دنیا کې قالو احوال د قیامت پسې غېد ماځي قالو اغو به وای بل هم تکونو مؤمنین تاسو په خپل ایمان نه راوړو. سرداري انبیا راغلی وو داغه ملګري راغلی وو داغه ملګري راغلی وو محبت نه ډکو تاسو غلار پرې خدا بل لار کې خدا ګور اوس دا یو بل کې ولګېدل شربولو لپاره. قالو بل لم تکونو مؤمنین مطبوبه تابع ته وای تاسو په خپل ایمان نه راوړو. دا پچم غاون کې صحابه خود نبی علیہ السلام مجلس ته وتل په دغه چم غاون کې تاسو د پلان کې يهودي مجلس ته تللې دا به توري مثال شو. دا به توري بل لم تکونو مؤمنین تاسو ایمان نه راوړې. وما كان لنا عليكم من سلطان مطبوب وای کوم مطبوع چا مشرک دی هر څوک چي دی کافر دی هر څوک چي دی نو وما كان لنا عليكم من سلطان زمون پتا سو زور نو زمون خو پتا سو زور نو ګوردان نور روانو سردار انبیاء تا ګلو دی شو دا ګوره تاسو د الله اختیار کړ بل کنتم قوما طاغین تاسو به لارې وای سرکشا څنګه مونږه داسي تاسو څنګه مونږه داسي تاسو څنګه تاسو داسي مونږه څنګه تاسو داسي مونږه دا تابې مطبوع په یو بل کې الله جنگي آل جام له ها سره جهنم پکړو کې به دنګي. وما كان لنا عليكم من سلطان زمون پتا سو زور نو بلکې تاسو په خپل سر کا شوي طاغین گمرا بي دينا فحق علينا قول ربنا تابع مدبو دوالا نو شوت فرشتي بوي د جهنم استاد دې دلته جاړا فحق علينا قول ربنا حق وجب حق ثبت ثابت شو بمن قول در رب زمانگا انا لزایقون من سکون کی در جهنم دسکورتویو. دا تا تا احوال دا قیامت بیانه دا افسوس پا ترس سرا دا قرآن کشته دا نیز دا کئی نیز دا کئی دا نم بسلمان دا دینا کرکا کئی دا نم بسلمان دینا مغڑی د نو مسلمان نور سجدا کوي. الله الله دا آیاتونه دي دا مشرک تابع مطبوع د دواړو تذکره ده. فحق علينا قول ربنا دا چای ما ته واچو ثابت شو په مون باندې بنا د رب زمونږا ان لذایقون مفعول محذوف ته مغان سکون کیو عايش من فاعل عمل د فعل معلوم کی چلتے چلتے نحوا سکھاؤں گا چلتے چلتے معنی سکھاؤں گا چلتے چلتے صرف لیکن داسی نا چی در صرف صرف کر دی عمری دراز یارا نا در نحو ما وگشتی نشناختی خدا را. قرآن دا خدای پیجنگری دا بکینی. فاغویناکم انا کنا غائبین نو منگ تاسو گمرا کرائی دا با مطبوع وائی دا با فرعون وائی دا با ابو جهل وائی دا با ابو لہب وائی دا با دا یہودیانو مشران وائی دا با دا نصرانانو مشران وائی دا ما نو باغستا نورستا مرزی دا قیاس پی کوام. فاغویناکم من گمرا کرائی تاسو انا کنا غاوین زکا من پفلو گمرا نو تابی امت بو دوارد جہنم حق دار شو. مخی آیتنو کی اغا غلط لون کی اغا گمرا شو جہنم تلار لیکن چید چا عبادت کاؤ نیکانو ابا جنت تزی تا واغرید آیتنو دنیا جمع شو تا فإنهم يومئذ دو پدغ رضبانی پاخرت کی تابع مدبو فی العذاب مشترکون پاذاب کی با مشترکی تابع مدبو تابع مدبو تابع مدبو تابع مدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یو تن دے اگر دا آغا وقت نواخلا اسا پوری پا مقدار دا خپل جسے دے روزن کمر نارتاوی گی نبخاری کی دا حدیث راجی بینست و روائی مراد دینا قارون دے قارون اخپل پیسے دا فرعون پا ملگرتیا کے دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے لگو لیوی باز دا یو مثال میں دتا ہو خو او سپوری پا مقدار دا خفل جو سے چی قیامت شو دے با پا خفل زے ادری گی وی خدایا دا خبری دیاری چوی مستاز و نوکر نوکر اولاری دا چی نوکر تن نشابا سی غواری نپی سی غواری نمال غواړي نه دولت غواړي د حقایق شو ما مړی خوشي نو چلته چلته بیا مړی کار پری دی درس بنشي فاویناکم من ګمرا کړه تاسو مطبو بوي انا کنا غاوین زکه چې مون په خپل ګمراو وای من لا به وخت تا کله پیر الله سختا نو زتا ته هم ځان ته هر کا د وخت پتا بن لګي لخت خلاص خبره فانهم فی الیوم ذن فی العذاب مشترکون ان کذالک من قداسی کود مجرمانو سره داسی بوی و پسې سواد را واړه او صفات پسې سواد شته دي 59 یو کم شپېتا یاد به درشته مسی پاره رکو چې دې نو درې مده الله پاک وای هاذا فوج مقتهم معكم دا په کم طرز ساته ز اوس لګیای ما دا د شپې په خوب کې په دغه طرز مالو لولو دیتہ حلولی سوریا نیوائی پدک طرز میں خوب کے لولو لو چسکایا خوب کی مرضی اسوک چ ڈولگی ترے باجی ہوئی گڑا کہم خل رضی میرا جسم میری مرضی ہم د قصر رضی سبحان اللہ زستان نو کریم ہاذا فوج مقتهم معكم دا یو فوج دے د کافرو مقتهم معكم تاسو سره به دوزخ ته دن نشي اقتحام هغه دنه کېدو ته وایي چې پاغي کې ټیلی اقتحام ازدحام ټیل سره ټیل به څنګه یې فرشتې په دکو وایي نو ټیل دی ټیل فرشته چې د کرا کې پوه به شي ماشاءالله عام ذخیره حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وای چې زب په حوض کوثر لاړی ما نو فرشته با سکسان په دکو جهنم ته ورځي نعوذ بالله من ذالک دا بخاری کی راضی مشکات کی راضی عام ذخیره حدیث کی راضی ز په حوض کوثر با لاړی ما الله اکبر یو ټولګه با فرشته پته کو جانم ته غرزي دا وورانو ګل بشي نو زبا وایم فرشته دا خو زما اومتی دي تاسو په دکو باندې ول جانم ته غرزوي نو حضرت پسنګ پوه شي چې دا زما اومتی دي او دنیا خلق دي پس نشان به پیجنی او کنا لکا نشانی کنا دا مسلمان دے آل تلیش کشتے دا دنوں کنا پس نشان بے او پی جانی ما شا اللہ ما شا اللہ فرشتے باوائی ادلک لا تدری ما دسو بعدکا دا بخاری کی را دی اے دا اللہ نبی تا تا پتا نیشتا دے چستان بعد دو ستا پدین کے سسدن نکڑی دی تا تا پته نشته ده نو چې څوک پیغمبر ته حاضر ناظر وای نو وای دا حدیث د بخاری واور تا تا پته نشته نو دی وی رستو ته پته لګې دلیوانو وای دا خود قیامت خبر ده کی کوړه ده او یک دونه دونه دو دونی چار داخله برورو پوشي تا ته پته نشته چې تاسو په دین کې د وسو د نکړی دي زمارو رحمت ګورا کز دا وایم چې مرات تن عبد الله ابن ابي ابن سلول دا غدرې سو عمل کړی دي نو دا هو نبی عليه السلام دنیا کې لیدلی او شوا خبره او شوا نو دین یو مسله ثابت شوا چې په منافق د صحابي اطلاق راځي او صحابی او صحابی امتی امتی نشان ورشا کشمیری لیکی فیض الباری کی غیرقات کی وای چې په منافق د صحابی اطلاق راځي ځکه اندرون الله ته معلوم دی ظاهر کې ملګری دی انک لا تدری ما حدثو بعدک تا ته پته نشته چې دوستا په دین کې سس دن نکړی دي زمارورا نن ګورا دغی مریدان هغه په دین کې سس دن نکړی دي سس دن نکړی دي سس دن نکړی دي چغنو الله هر دور کې سوکرا لیږي اغا عوام لپوکي عوام لپوکي آیات تا گورا هادا فوج مقتحم معاکم دا یو ټول گئے دے چه پا تیل بتاو سر جہنم تن نوزی اقتحام تیل سرت لو لا مرحبا بهم دولد خوشحالی نئی فرشتے ہوئی انہم سال النار دو بجہنم تدن نکی گی قالو احوال دا قیامت پسی غید مازی بل انتم لا مرحبا بكم تاسو لمرحبا دی نئی انتم قدمتموه لنا انتم شرعتموه لنا تاسو منگ لدا فتل گلے او دا جہنم تاسو منگ تا دغلار خود لیوا تابی مطبو دا چور لوامو دازد کوا بل انتم لمرحبا بکن تاسو لدی خوشحالی نئی بدعا انتم قدمتموه لنا دا تابع مضبوط لگیا دے دوڑا بکواسیان دی تاسو منگ لدا جائز کڑے ہو قدمتموه لنا شرعتموه لنا تاسو منگ لدا جائز کڑے ہو دا اللہ وینا یو شن لوا تاسو منگ تا بل شن لخود لوا پدی تامیم کی سالیم دنیا راغلا دا اللہ قرآن شتے دا نبی حدیث شتے دا شریعت کتابو نشتے دا دنو مسلمان دی کی یو نمانی دا دنو مسلمان دا کی دی کی طول دنیا راغلا فبئس القرار بد قرار دے دیتا وای مخصوص به زم محذوف دے بئس القرار چه جهنم دے دا قرآن سبق شو قالو احوال دا قیامت پس غید ماضی ربنا من قدم لنا هذا فزده یا الله دا کارونه چې موږ ته چا خودلیو نن تابې مطبوع دواړه جهنم ته روان دي احوال د قیامت پسې غید ماځي ای زموږ ربا چا چې موږ له دا جایز کړی دي چا چې موږ له دا روا کړی دي دای موږ ته په ښه شکل خودلې دي ای الله فزدو عذابن فی النار دوله دوګنا عذاب ورکا تابې مطبوع پسې اړم دے ځکه چې هر یو لړم دے دی هغه ته وي هغه دته وي دی هغه ته وي هغه دته دا قرآن کې راغلو دا به زده کړئ دا به زده کړئ وقالو احوال د قیامت پسې غید ماضی مالنا را لانا را رجالا التبد الله مخی وی ای الله منگ لسو شو منگ آغا خلق نینو چه منگ بوتا شریان وی او دلی دا شریان وی صحابه او تا با یهود شریان وی صحابه او تا ابو جهل او با شریان خبر جوڑا شو دا خلاصو وقالو احوال دا قیامت پسی غید مازی مالنا سوشو منگلا لا نرا رجالا منگا نین وغا خلق کنا منگا دنیا کی نو دو منگ بشمارل من الاشرار دا شریان دی نو کافر تابی مدبود صاحب او پاک بوئی منگ بوی دا شریان دی کافر تابع مدبوب یو بلتوائی نبی علیہ السلام تبع ام دشری نسبت کاؤ تابعین تبع تابعین ایمہم مجتہدین فقہا ادخیا مفتیان مفسرین محدثین اگر ٹھول تبع شریان ہوئے یا اللہ اگر شریان خمگ نینو بابا دا اگر شریان استف گمان دا موٹروے جتا دے اگر با پراک پشان لزی اگر با دا پراک پشان لزی دا قرآن دے سبق شو کنشو اتخذناهم سیخری منگا غسر ٹوکی کولی منگا غسر ٹوکی کولی نو بلال تبی سوی اہدہ تک تور گورا دے وی ما سملار اختیار کردہ دا اللہ پا دلبار کی ہر سڑے بس تحفہ ور گئی د هدايه والا به هدايه پیش کی ماشاءالله فتح القدیر والا به فتح القدیر پیش کی الله ما استاد دین خدمت کړی دی امام بخاری به 9082 حدیث نو پیش کی تا بوګو تو بوجه نو بلال با خپل نقشه تور پیش کی ما په دې نقشې نبی لیدل په دې تور نقشې ما غلی دلې ابا جنت تزیل تب تور نیل تب نوری توجو توجو توجو اتخذناهم سخریا منگا غسر ٹوک کولے امزاغتم انہم الابسار الیف لام عبد مضافلین کتب پوشی امزاغت انہم ابسارنا نظم استرگو تنخ کاری بابا دنیا کی خطا سو یو زی گرزی دے فاغا جنتیانو اغا جنت تا تلی دی اغا جنت تا تل تا کینا کینا طالب پکار شی تستا مل گرے این ذالک الحق دا خبر حق دا چابا وی اغا سیشے دے چی حق دے تخاصم دا اہل نارو دا سی ہوئے تخاصم دا اہل نارو دے اغتا پا دیر دی وی اغتا وې ته ما پسې والی رات لې دی وې تارا ته وی دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو هغه دا چل دے مال مخې لرا سبحان الله دا سبق شو مؤمن رواړو سلی رښتما سی پارا دا د 47 نه ګورا 50 پورې دا درې آیاتونه په دغې دي دا مشرک تابع مطبوع مشرک تابع مطبوع مخی ایتنا سو مدبود اللہ ولیو مدبود اللہ پیغمبرو مدبود اللہ نیک بندو تابع چکم دے اگر پا غلط اللہ لیلار دا اگر مدبو عبادت شورو کا دا سبقو بلکل واضحا ایک دونہ دونہ دو دونی چار وعزتہا جونا فی النار پاغا وقی چی دوبا جنگو کی پور کے اور کے فیقول ضعفاء ابوئی کمزوری کمزوری نمرات تابع دے ابوئی کمزوری ہاں چاہتا چاہ ضرورو ضرورو لکا ابو جہل ضرورو اگ پسی چراوان دی اگ کمزوریو فرعون ضرورو پاگ پسی چراوانو اگ کمزوریو نن دنیا د دغه زور ورو کمزور نا فل ډکا دا جنگ به کئ په جهنم کې وای کمزوري هغه چاته چغ زور ور دي ان کن لکم تبا مونږ دنیا کې ستاسو تابع یو مونږ په تاسو پس روانو دا ټول دنیا له شامل شي چې د جهنم ناخلی خبي چې دا جنوم ناخلی نو خبي نو چې تکې ناستي غور دی او کوته په خپل به پوشي پر ظلم کوا منګا دنیا کې استاسو تابع یو فهل انتم مغنون عنا مغنون په معنی د دافعونه کې تا ته برسان شي تاسو موږ نه دفع کوي نصیب من النار جزء من النار نور سي سغل لري کا کنه امنګ هر خبره باندې تاسو لبیک ویلې نن غلرې کا نا بوی زان جلرې کوم یو تا نه ویلې کوم زان نشم شمل لري ادا استاد احوال د قیامت بیانې قال الذين استكبروا وهو يغزر ور ان كل فيها من غطول په جهنم کیو ان الله قد حكم بين العباد الله په خپل بندګانو کې فیصله کړی دا غاوی مغوی دواړه جهنم یاندي غاوی او مغوی دواړه جهنم یاندي او هادی او مهدی دواړه جنت یاندي هادی او مهدی دواړه جنت یاندي دواړه جنت یاندي نو هدایت ساده دنیا په تعلیم ناراضي تو ترانا وای هو کې دې شي بل شان لې رانا قران او سنت دي وقال الذين في النار وبويا كسان چې په جهنم کې دي لخزنه جهنم دارو غي د جهنم تا سپورډون د جهنم او دو ربكم زه خو شرمېږم تاسو رب بلای زه خو شرمېږم او کنه اوس ول شرم راغې دنیا کې دل شرم نه راته اوس ول شرم زه شرمېږم ویل نشم خله داسې ده خله او بوی خزنی د جهنم تا او دو ربکم تاسو رب بلی یو خفف عنا جواب د امر مجزومی نو یو خففو بناوی یو خفف بوی چلتے چلتے نحو سر یو خفف عنا چل ری که منگنا یوم من العذاب یو رز عذاب لری شنو خبی بابا چه طول عمر پا جنت کی وی اطول عمر دو دوزخ نبچوی خنوا مشوره کو مشوره ډیر خشه دي مشوره خشه دي مشوره ډیر خشه دي ما افهم باندې بدرس کو څه زمانہ مخ کې ډیر خلکو توجه پیدا شو درز به دنیا رېډوانه وستل 100 150 باندې یو رېډو خان اوس دې وی هغه یو ستن چې په 150 نه ملایي لو دا لړ بروانو ا دې با جوړ ملګری او ماته وي ودا راځي ما کډ کړې دي چوک نه لګونی کته ا دې ما زیګر لا دار اډوان ختم شي وای خدایا هر ځای کې په کلی کې په بیتک کې په جمعات کې په دکان کې په بازار کې په پټی کې لګاتار आवाज راته لکه دا اوس روان دي نو سړی پیدا شو لاس کې تصویر دي داسې روزه په خلو لاړو تاسو څنګه تشریف راوړو یره دا سړی بر درس د قران کې د ډېر خرابې خبرې کوي ادا ما چې وې دا خرابې دي سو کو یره جی بن کین خبرې او زما زړه ته کوم دوکور رسید 15 سال مخکې هاغه دوک چری پاغې لسو کنټه جوړ کی داغه د وزن هیبت په پیرش او ما چاته سوال نه وی الله ته مې وې یو خلاص شو اجو شو اس انن دا درس اوري دا یو یو مجلس کې بزرګاو نه په لکاو اوري ماشاءالله خبر جوړ شو د الله نوم قادر دی قالو او بویدو احوال د قیامت پسې د ماضی اولم تکو تاتی کوم رسولو کوم جمع پتاویل د جماعتون سره مفرد مؤنث ګرځي نو رسولون جمع شو مؤنثو ګرځیدو نو تاتی کوم فعل مؤنث راوړل درست شو آیا تاسو نو راغلی تاسو رسولان په معجزو سرګندو دنیا کې قالو التبو بلا احوال د قیامت پسې د ماضی وسره بلا احوال د قیامت پسې د ماضی وسره بلا راغلو بلا راغلیون قالو اوی اغو اغا فرشتی احواز دا قیامات پسی غید مازی فدوس پا خپل آوازو که منگا آواز که خو منگا شربی گو بربند گرزی دا دیل شرمی دا اوس دې شرمېږي بربند ګرځېدا دې نه شرمېدا د الله قانون مقابله کې ځان نه جوړ کړو او دې نه شرمېدا علما او تصفخ کار جو اسپګ نو غدر نو خدای نه شرمېدا اولیاء بزرگان اغدرانو خدا تسپخ کاری دل دین شرمی دا او سوائی اے فرشتی تو ویا چمنگ ندی یو رز عذاب لری کی نو کدی یو رز عذاب لری کی بیا بسکے دا قرآن کی راغ لو قالو فرشتی بوی فدو وما دعاو الكافرین ندا دعا دا کافرو الا فی دلال مگر گم رہائے کے روڑی بو باسی دا خر پشان اللہ لهم فی آزفیر و شہیر دا خر آواز انکر الاسوات و تا قرآن سور لقمان کی ویل دی ادنا انکر الاسوات لسوت الحمیر ناکار دا آواز انا آواز دا خر دے اوله زفير واخره شهيق بخاري کرازي د هر شي आवाज تسبيح ده د خر आवाज تسبيح نه ده وای څه چل ده څه چل ده څه چل ده زکه دا आवाज بد جهنمي وي لو فيها زفير وشهيق اوله زفير واخره شهيق وما دعاء الكافرين ان دبلنا د کافر غير الله لرا الا في ضلال مگر په گمراهي کې حميم سجده را وړه او خوان بدر کې دغه 24 سپاره ده خو آیات 26 ده دا په مراد هغه تابع مضبوط چې دوړه جهنميان دي مخیتونه هغه تابع چې په خپل مشرک کافرو لیکن مضبوط الله ولیو مضبوط الله ولیو آیاتونه جمع شو وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا او بوي کافران احوال د قیامت پس غید مازی بار بار راغله قاضی اوس په تعالی راضی علم معنی ای زمان غربا من تو خایا آغا کسان اضلانا چه منگه گمراه کرو دو پیریانو بنی دامونا آغا وقت نواخلا تر ننا دن نواخلا تر قیامتا تابی مدبو غلط ارسوک چی دی زمان سکاده زینو مخلو تابی مدبو غلط شرک تا جهنم تی غرزئیم منګ تا اوه یا کسان چې موږ به لارې کړو هغه چې پیرانو بني ادم دي نه جالهما الله موږ ته یو خیا چې موږ یو ګرځو هغه چې دی او پسې روانو د پخپل به موږ ته یو خیا چې موږ یو قدمون لاندې او موږ د قدمون لاندې او موږ مسلمان د خدای قران حدیث نبویان د خپل او خپل اند او مخل د خپل او خپل اند او مخل او مخل مونږ ته خو هغه کسان چې مونږ به لارې کړو د پیرانو بنی ادمونه نه جل هما تحت اقدامنا مونږ د خپل قدمونو لاندې کو چې د اسفلین نشي تمزبون خلاص شو دا بشمار آیاتونه په دې کتابې مطبوع تاوورې دل مخکې آیاتونه په دې کتابې ګمرا او مطبوع نیک بنده دي ماشاءالله د الٰه معنا مختصرا د ته بیانوم د الٰه معنا قران مجید کې د الٰه مخصوص صفات په مختلف ځایونو کې راغلي دي سوره نمل شلمه سپاره چې شروع کیږي مشپته نمبر آیات تا گورا مخامخ بتا تخکاری مخامخ بتا تخکاری چه الہ سمانا دا لغو نی ٹیم پی لگو سبانا با انشاءاللہ دا سورت فاتحی نا شروع کو پارا بیس سورہ نمل رکو پینزما آیت نمبر 60 شلم سپارا چه شروع کی گی تا تخکاری من د خپل مدرسې چې شروع کوله تقریبا شپېته کال نږدې شو نو شیخ القرآن د پنځفیر ما راوسته د جمعې پر ځای راغې تې تلوس شیخ الحدیث سیب راغ اعتراض منگا قاضی ولی داد سیب راغ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو جمع پرس شیخ القرآن دایتی نووی شپیتا کالا مخ کی ارمان دیا وقت کی انتظام ہوئی من بزان سخیی خیو و تا تیویم چی دای اووی دای اووی الہ چاہتے ہوئی امن خلق السماوات والارض تتوي ما توي ما ما توي كاكا توي اغسوك دي جسمانونا وزمكي پيدا کرو تتوي ما توي ما ما توي وانزل لكم من السماء ماء امن انزل دبدا سيوي دبدا سيوي خطا نشي امن انزل لكم اغسوك دي جتاسو لئي راكو ذكري داسمان نوبو دا سیغا دا غائب شو فهم بطنا متکلم شو اسلوب بدل شو علم معنی یعنی دا غائب نا متکلم تا اسلوب بدل شو دا خون کئی فهم بطنا منگ زرغنو بیه پدی اوبو حدائق باغونا پزان ملگو دا کفر و دا شرک دا بیدی نی داغونا ذات بان جتن رنگ پرنگ رنگونا دا اللہ دی قدرتونا ماشاءاللہ دیر ازو کی باران نو شو بوٹی چی دینو گل شو دا چا گورو تانی تا پوش نده کرده چی داستا پتی کی بوٹی دی ز دی که گلو نا لگو مستا اجازت تی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا پا دنیا کی چی تا بادشاہی لی دلی دا اگر بادشاہان چی و تا بادشاہیو اگر بادشاہی ندا زسار نلگیم ویم دا بادشاہی دا دا دی نشکری بنکه فانبتنا منگزر غنو بهی پدی باران حدائق باغنا حدائق جمع دا حدیقی دا حدیقا آغا باغتوی چاگین چاپیر دیوالی نو عرب چونکه ماده دی نو آغو خپلو باغون نو چاپیر دیوالو نکلی دی ذاتا بحجتن خواندرو نقل دا کارونا چی کئی اغتا الہ وائی ما کان لکم ستاسو طاقت کی نشتے ہیں تو بیتو شجرہا چتا سے زرغن کئی یون دا باغ ایلہم اللہ دا کار چی کئی اغتا الہ وائی آیا دا اللہ سرب الالہ شتے کنشتا دے تاپو کئی ایک دون دون دو دون چار تا دا چار دا چار فرق نشی کولے تا کم دیکھے دی تعلیم حاصل کرے دے نو چه سنگا پا دی باران او بو دام رزم که جواندائی شوا دا دی قرآن پا شبو دا سینا دا زڑا پا دی کی زرغن تیارا دی دا قیاس صحیح شو دا قیاس صحیح شو پا دی آیات کی یو سو مور بیان شو چه آسمانونا او دزمکی دا صحیح سینا پیدا کولو طاقت دا اللہ دے دا آسمانونا دو بورا کزولو طاقت دا اللہ دے باران سرا دا مرز مکی جوندی کول دا طاقت دا اللہ دے نو اللہ سرا پا دی طاقت کی شریک نشتے نو تو ویا چلا الہ الا اللہ اس مانا زمج کرا اللہ نو دسوی نشتے معبود برحق بید اللہ نا نشتے پختو معبود عربی سیغد اسم مفول برحق پکی دا کابل افغانستان فارسی اما گر پکی دا اندوستان ہندی دا ما جونی جوڑ کر بابا قرآن ازدکا گل بشی سبشی گل بشی لفظ گور استا خزبت کلی گیا ما و پسی بلا یاد گورا ما کان لکم خطاب جنس مخلوق تا دے روح المانی وائی لکا اچا طاقت کی نشتے که نبی دے که ولی دے که فرشتہ دا کتے یاو کزے ما دا مانا شو و پسی گورا ام من جان الارد زمان نبی تو توایا اگر سوک دے جز مکہ قرار کرا وجالا خلالا نهارا وی گرزول دی پا منس کی نهرونا اباسین تا گورا دجلا فرات تا گورا وجالا لها رواسیا پا دی کی غرون پیدا کر وجالا بین البحرین حاجزا دو در ابن ترمند قدرتی پردہ پیدا کر بحر تلخم بحر شیرین همیان بینهما برزخ لا یبغیان رومی تریو خوب دای پیدا کړو موتی شفی سی ابو المعارف کې چې زا غځه ته تلې ما چې غځه کې دا دو دریا بونو په دې رنگ دی دا سپینی وبدي ا دا توري وبدي توري وواله تریو دی د سپینو وواله خوب دی دی غیت سنوی غیت دیت سنوی صحابه د نبی په مکه کې ګرځي ابو جهل رتبه هم ګرځي دنیا کې داسې نه الته داسې نه تا واوري د آیاتونه ګل شوي حدیث کې راځي د بخاری د مشکات الله جسمه کا پیدا کړ تمید او تحرک دا خزیده نو په دې د غرونه پیدا کړ می خونه تا کتل دې دی می خونه او تا د الله دا دې می خونه دي د حرکت ختم شو فرشتو یا الله دې نه پهلوان سشيشته دا زبه کټینګ شو او په دې باندې پهلوان چې دې نو اوس په لدا اوس په لدا ګور دا ورته لګیا دي دا غرونه سوري کوي ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک مونږ کان لګیا دي کني نماز نه روزه لګیا دي کني ستا حدی باندې نو ګران دي اے ګور ته له دا چې شېجول کو په ټول دنیا تقریر اوري دی کی نور ته زغواړي نو کړ دغه ته وای نو کړ دغه ته وای نو دعا ولا د هدایت کا یا الله په دې اوس په پهلوان شته او کنه په دې باندې پهلوان چې د نور دې څنګه وبه یې کارخانو کې یا الله په غي باندې اور پهلوان شته او به دې کنه چخته وبه شي یا الله په وبو پهلوان شته او په دې هوا دا زړه کې وچیږي یا الله په دې ټول پهلوان شته وې د مؤمن صدقه د چې په خيله اسو کې چپ لاس نه خبر اېدا حدیثو ګراله دا سبق دی دا سبق ته بچه ولیګه هغه د دنیا ټول تعلیمونه وکړه غریب نه دی خبر غریب نه دی خبر دی آیات کې ایلهم الله دا کارونه چې هغه ته الوه وي زموږه پیدا کول برقرار ساتل دا طاقت زموږه نه وبو خل دا طاقت پس مو کبانی غرونه پیدا کول برقرار ساتل دا طاقت مختلف دریابونه په مختلف خوندونو دا طاقت دا د الہ کار دی لا اله الا الله معنا سنه شو و پسې ګورا ام یجب المضطر بلا پنسه کی موکا پکار کون سنتا ہے شبد القادر بلا پنسه کی پکار کون سنتا ہے په ما باندې په دې دریاب کې دوزل واقعې د ډوبېدو شوید اما خپل کتاب کې دا لیکلی دی الله اکبر دیګه مې قتل معجزات کتاب ناسا په غوړه خبرې راغلي مخېله سرګنو خو روانې شي هل کوی د معجزې نمونه کتاب د سیمه زدارو لیکلې شورا شکه ګوري او دا کارونه سو کوي شاه عبد القادر معنی کوي بلا پنسه کی پکار کون سنتا ہے لکه یونس علی السلام د مې په خېټه غو کې د سېټه نو د مې په خېټه بیا بس دریاب دی بیا موجونه دی بیا شپه ده الله اکبر بلا پنسه کی پکار کون سنتا ہے دا سبق شو دې جوړلای زرا عالم داسې وتروغونه ما چورلول چورو از د کول کرو سار نزلی یې ما از د کول وبانی لګی ما د ډیرو توجه پیدا شو اما یو جیب المستر دا سوق ته چې داسې کوي و کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے غیر حق را ہر کی خواند اے پسر کیست در عالم ازو گمراہ تر اللہ دی پری خیر بلچا تا چگری ہو باسی اسباب اولان دی آواز کوا دا ٹھول دنیا پا دی چلی گی استاجی تسوائی ٹکٹر راولا پخواو مونگوی غیان راولا قلبی دازمہ پٹھے واراو پٹھے سے دی یو کنال دی اغین ام کم دی دا جائز دا اصله بردې ژوند دې لري دې ته ته چې به وباسي داسې مکا وکنه اسباب ولاندې ویلې شي روز دې را روان دي جدې نصاره تا او ته ټلیفون کو داس اسباب دي ته سوې تسار راضی او زرا زم ما لا یو ترمس دا سرا وڑا خا نور یو بیٹری کراوڑی نو خدا ورا غواوری دا شرک نه دی دی تسباب وی بابا من تشیخ قرآن دا سی خود لے دی دی تشیخ وی دی تا شیخ وی غیر حق را هر کی خواند اے پی سر کیست در عالم ازو گمراہ تر نو دا شرک خاون چی دی سبق ازدہ کر دی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے نو دے سے وہی وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے جسے تم مانگتے ہو دادا دیتا پٹاخی خرسوں کی ہوئی بابا اغنیا او تھا وہ جماعت کے دا جماعت جوڑو دا کر کھو دا جائز دا نبی علیہ السلام دا سکڑی دا خدا تجی غائبانہ چگی وہ باسی نو دا چگی خنی دی او دس دلمات ای او دس دلمات ای اما یادی کن فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاحا اگر سوک دے چھ پتیارو دو چھو بھی دریاب کی لار خی اسوک دے چھ بادون را لیگی زیر مخید رحمتنا ایلہم اللہ ہر آیات پاخر کی ایلہم اللہ رغل دے مانا دا چھ دا کارونا کئی اغتا الہ ہوئی تا چھ جلالین گوری تفاسیر گوری تاتوی ولا یفعلو ما ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ دا کارونا چھ کئی اغا الہ دے بیاو پسی اخر سر کی گورا مخامخ صفہ کی خکاری گی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ مخامخ کاری گی زمان نبی ہوا یا نپوئی گی آغا چی پاسمانو ندی فرشتی پزمکا یعنی اولاد آدم علیہ السلام نپوئی گی پا غیب بید اللہ نا اللہ پسی لفظ دا اللہ مرفوعی ہوئی دا منصوب پکارو سمت لب دے مستثنہ دا منصوباتو نا دا لیکن لفظ دا اللہ دا اللہ نا رست منصوب نا دے مرفوع دے دا ولی دا مستثنا مفرغ شوا آ مستثنا منو محذوف تا نو عامل چلا یعلمو دے غم متوجہ شو ما بعد دا اللہ تا غوی دا زما فاعل دے دا زما فاعل دے دا عجز پدی خبرو قائل دے نو دا سی ہو ویا لا یعلم من فی السماوات ولا دل غیب احد الا اللہ اس منصوب شو دا فن دیتا ہوئی فن فن فن ازدکا ہوا سر قرآن پا دغا سی فن بانی ازدکا دا مخلوق تا فائدہ رسائی بغیر دا اللہ نا پا غیب نپوئی گی دا آیات شو للہ غیب السماوات والارض اللہ ہی لر غیب دا اسمون دزمہ کدے بل چالا نا نن دا مخلوق لیا دے دا اوتی پوتی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا سخا چی دے یو انتظام دے دا خلقو دا بیلاری کولو قرآن دغا سی واورا ما شا اللہ اوز دا نور قانون دا لفظ دا اللہ زی بیانو اوز دین بعد اوز بس کو سار دا سرز دا جمعہ دا دا اتو بجونا ترجمہ بشورو شی دعا و کئی چاچی واوری دا اللہ دے خوشا لکی چاچی واوری دا اللہ دے خوشا لکی اچھا چې وتا کو کې خودو زړه وتا کې خودو الله دې خوشاله کی الله دې ټول مخلوق له هدایت ورکی الله دې په دې ملک آئنده شریعت لپاره الله جوړ کی هغه تګرار نه ده الله دې مستعين مستمعين د قران زیات کی الله دې رحم وکرم وکي الله دې ذړه رحمت دا پسلو باندې رحمت د ټولو باندې الله دې رحم وکرم صلی الله علیه وسلم.